चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए जिथे आशिक वसदे ने चल उस देश चले जाइए नी रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए मसाए जिंदगी मिलदी है मसा जिंदगी विच प्यार मिले असी ता किस्मत वाले आ जोए बावां दे हार मिले मसा ए जिंदगी मिलदी है मसा जिंदगी विच प्यार मिले असी ता किस्मत वाले आ जोए बावां दे हार मिले साडे साहां विच खुशबू असी फुल्लां नूं महकाईए नी रातां चानणियां आईया रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए मिलना ऐसा हो जावे मोहब्बत ऐसी तो रुत रे के बस ए वक्त खलो जावे बिछड़ के भी न जुदा होइए ए मिलना ऐसा हो जावे मोहब्बत ऐसी तो रुत रे के बस ए वक्त खलो जावे रस्मा इश्क सिखाउंदियां ने इश्क विच कसमा क्यों खाइए नी रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए उमर है नचन गावन दी पता है रांदे तम्मी नू नहीं ये गल समझावन दी ये मौका खुशी मनावन दा उमर है नचन गावन दी पता है रांदे तम्मी नू नहीं ये गल समझावन दी यार मनावन लई नचिए यार दे हर थां गुण गाइए नी रातां चानणियां आईया रातां चानणियां आईया बातां प्यार दियां पाईए रातां चानणियां आईया